أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد ناظرین کرام خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا نواں پروگرام ہے اور اسی مناسبت سے نویں سپارے کے مضامین کا جائزہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ناظرین کرام جب آٹھویں پارے کا اختتام ہو رہا تھا اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو خطاب تھا اپنی قوم سے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ نے مختلف ہدایات اپنی قوم کو دیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور یہ کہ ناپ تول پورا کریں اور یہ کہ لوگوں کے معاملات میں کسی قسم کی کمی نہ کریں اور ڈاکہ زنی اور راہ زنی سے آپ نے منع فرمایا اور اس طرح کی حرکتوں سے بھی منع فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکیں۔ ناظرین کرام حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے با اختیار لوگ اور حکمران قسم کے یا سردار قسم کے لوگ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ مومنین تھے ان کو بستی سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ نواں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں اسی دھمکی کا تذکرہ ہے اور ناظرین کرام سورۃ الاعراف میں اس سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کیا کہا۔ تو قرآن کہتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ جو با اختیار لوگ تھے، جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ مومنین ہیں یا تو ہم ان کو نکال دیں گے اور یا پھر وہ لوگ واپس جو ہیں وہ ہماری ملت یعنی ہمارے دین پر آ جائیں۔ ناظرین کرام یہاں پہ ایک بات بڑا اہم نقطہ گویا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم کے جو با اختیار لوگ ہیں وہ جب کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو عوام بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس چیز پر با اختیار لوگ بادشاہ قسم کے اور حکمران جو ہیں اس پر چل پڑیں، جیسے عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ جو ہیں بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جس طرح کی روایت حکمران طبقہ ڈالتا ہے محکوم طبقہ بالعموم اسی طرح کی روش اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی سرداروں نے اچھا سلوک نہیں کیا، جتنے انبیاء آئے بالعموم انبیاء کی مخالفت کرنے والا با اختیار حکمران اور سرداروں کا طبقہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت بھی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو ہے وہ اس قوم کے با اختیار لوگوں نے کی، لیکن اللہ کریم نے یہاں پہ ایک اصول بیان فرمایا کہ با اختیار لوگ ہوں، صاحب وسیلہ لوگ ہوں اور اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ کرتا دھرتا اور سرغنہ قسم کے لوگ ہوں، جس قسم کے لوگ بھی ہوں، ان سے حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی مصالحت ممکن نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی تھی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین کہ اے اللہ تو ہمارا فیصلہ فرما دے، یعنی وہ لوگ کسی صورت اگر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی اپنا دین چھوڑنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وہ زلزلہ بھیجا جس کے تحت وہ اپنے گھروں میں ہی مردہ پائے گئے اور گھٹنوں کے بل گری ہوئی قوم بن گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کی دعوت کو جھٹلایا، وہ تو ایسے تھا جیسے وہ لوگ کبھی تھے ہی نہیں، یعنی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیمیٹ فرما دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بستیوں کے لوگوں کو اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک اصول بیان فرما رہا ہے کہ اگر تکبر کی بجائے لوگ تقوی اور ایمان کی روش اختیار کریں تو لوگ تباہی و بربادی سے، اقوام تباہی و بربادی سے بچ سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، کہ جو بستیوں کے لوگ ہیں وہ تو تکبر کرتے رہے، یعنی جتنے انبیاء کا اور ان کی امتوں کا قصہ بیان ہوا سورۃ الاعراف میں اب تک، ان سب میں گویا ہر قوم کے لوگوں نے تکبر کیا، بڑے بڑے لوگوں نے خاص طور پر حق کی دعوت کو جھٹلایا، اور اس تکبر کی بنیاد پر وہ خود تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس تکبر کی بجائے اگر وہ واقعتاً ایماندار بنتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتیں نازل ہوتیں اور زمین بھی ان کے لیے سونا اگلتی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لوگ جھوٹے نکلے، اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے۔ ناظرین کرام، یہ جو اللہ کریم نے اصول بیان فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف ماضی کی اقوام کے لیے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی کسی بستی کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوں گے اور تقوی کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر زمین و آسمان سے اپنی رحمت و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اگر لوگ باوجود ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے کے وہ ایمان اور تقوی کی روش سے دور ہٹ جائیں اور تکبر کی راہ اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن کذبوا، لوگ اگر جھوٹے نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جتنی امتوں کو بھی پکڑا ان کے کرتوتوں کے سبب پکڑا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں، اگلی دو آیات میں یہ فرمایا کہ کس بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر یا کس سہارے پر یہ کرتے ہیں، افامنا اہل القرآ یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جائے، یا پھر وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ دن کو اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہوں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یا پھر وہ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور فرمایا اللہ کی منصوبہ بندی سے صرف وہ بے خوف ہوتا ہے جو گھاٹا پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے رویے سے۔ ماضی کی اقوام سے اللہ تعالیٰ یہ سبق سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کردار سے بچنا چاہیے اگر تباہی و بربادی سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سورت میں بیان ہونے والے قصوں میں چھٹا قصہ، لیکن یہ اتنا طویل ہے کہ اس سورت کے اندر بھی بہت شرح و بسط سے اس قصے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کا قصہ۔ یہ کیوں اتنا زیادہ بیان ہوا ہے، اس کے مختلف پہلو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں، ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کم و بیش ایک جیسے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ بجائے خود ایک قصہ نہیں، بلکہ اس قصے کے اندر، اس قصے کا ہر پہلو وہ اپنے مقام پر ایک الگ قصہ ہے، اور اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی جنگ ہے جو معجزے اور جادو کا فرق واضح کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کو معجزہ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، وہ لوگ اس کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں، جادو کی وہ حقیقت کو معجزے کی حقیقت سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کے درمیان یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے جس کا قصہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہ وسائل اور ایمان کی جنگ ہے۔ ایک طرف وسائل ہیں، وقت کی سپر پاور ہے، دوسری طرف مٹھی بھر اور جن کو صرف اللہ کا سہارا ہے، افرادی قوت میں بھی کم ہے، وسائل حکومت میں اور وسائل جنگ میں بھی کم ہے، ان لوگوں کی جنگ ہوئی ہے صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر کہ جو وقت کی سپر پاور تھی اس کے خلاف وہ لڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فتح ایمان کو عطا فرمائی ہے. یہ بھی ایک سبب ہے اس قصے کے زیادہ بیان ہونے کا. اور ایک اور سبب اس قصے کے قرآن پاک کے اندر زیادہ ذکر ہونے کا یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم تکبر میں مبتلا تھی، اور اللہ کریم نے اس تکبر کا عبرتناک انجام رہتی دنیا تک قائم رکھنا تھا اور رہتی دنیا تک بتانا تھا کہ جو قوم بھی تکبر میں مبتلا ہوتی ہے، چاہے اس میں انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون ہی کیوں نہ ہو جس کے پاس اس وقت کی موجود دنیا کے تمام وسائل تھے، وہ بھی ہو تو ایمان کے مقابلے میں اور تقوی کے مقابلے میں تکبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تکبر والوں کا انجام دنیا کو بتایا ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی قوم کی بہت ساری جہالتیں ناظرین کرام اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں اس صورت میں بھی، اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کی قوم، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی جہالتیں جو ہیں وہ واضح کی گئیں. بنی اسرائیل اگرچہ تمام تر اپنی جہالتوں کے باوجود اور اپنے جو ہٹ دھرمی کے باوجود، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، اس لیے اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کے سبب عزت عطا فرمائی. بعین ہی اہل عرب اگرچہ وہ بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے سبب اللہ کریم نے اہل عرب کو عزت عطا فرمائی. یہ وہ حالات کی گویا مشابہت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے اس قصے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. گویا یہ ایک ظلم کی اور ظلم کے خلاف ثابت قدمی کی تاریخ ہے. فرعون اور اس کے حواری جس طرح سے ظلم کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. یہ ایک گویا ظلم اور ثابت قدمی کی پوری تاریخ ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا. ناظرین کرام، اس قصے کے بیان کا آغاز اس دعوت سے ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دی. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ چند معجزات سے نوازا تھا، اور ان معجزات جس کے اندر جو ہے عصا کا سانپ بن جانا بھی شامل تھا، اور جس کے اندر اپنے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضہ، یہ بھی ایک معجزہ دیا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو دعوت دی، تو وہ اور اس کے حواری اور درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو جادو کا اثر سمجھے، اور انہوں نے کہہ دیا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہ یہ کوئی بڑا ہی صاحب علم جادوگر ہے. لساحر علیم، اس کے پاس علم بھی بڑا ہے، جادو کا علم ہے، لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم جادو سے اس کا مقابلہ کر لیں گے. اور انہوں نے پھر سارے جادوگر اکٹھے کر لیے، پورے اپنی جو راج دہانی تھی اس میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہو سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اکٹھے کر لیے. اللہ تعالیٰ نے معجزے کو اور حقیقت کو واضح کرنا تھا، فواقع الحق وباطل ما کانوا یعملون، حق واضح ہو گیا اور جو ان کا سارا جادو تھا اور ان کے سارے جو کرتوت تھے وہ باطل قرار پائے، اور فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، رسوا بھی ہوئے اور مغلوب بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے جادوگروں کے اوپر فتح عطا فرما دی، جبکہ معجزے اور جادو کا مقابلہ تھا. جادو کے ذریعے انہوں نے رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے وہ اس طرح سے محسوس کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جیسے وہ رسیاں سانپ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خیال تو آیا تقاضائے بشری کے تحت کہ ہو سکتا ہے یہ سارے سانپ ہوں، لیکن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ تو اپنا عصا پھینک، یہ ابھی دیکھیں یہ کیا کام ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ ساری ان کی رسیوں کو کھا گیا. جادوگروں کو ناظرین کرام پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی آسمانی طاقت ہے، یہ کوئی الہی قوت ہے جس کی وجہ سے ہم سب مغلوب ہوئے ہیں. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. گویا اب ان کے اندر ایمانی قوت آ گئی. جب ان کے پاس جادوئی قوت تھی وہ مغلوب ہو گئے، اب ان کے پاس ایمان کی قوت آ گئی. مقابلے میں وقت کی سپر پاور تھی، اس نے بہت ڈرایا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہیں صلیب یعنی سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. بہت ڈرایا، لیکن انہوں نے کہہ دیا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کوئی بات نہیں، اگر تو ہمیں کٹوا دے گا، مروا دے گا، تو ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے. اور دعائیں کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں صبر اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مطیع اور فرما بردار ہونے کی صورت میں اس دنیا سے لے جانا. گویا جب جادو کی قوت تھی تو وہ معجزے کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور جب ایمان کی قوت آ گئی تو دنیا کے تمام وسائل اس کے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے، اور وقت کا جو سپر پاور، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، وہ پوری دھمکیوں کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا، اور ایمان کے اوپر قطعاً کوئی فرق نہ پڑا. یہ ناظرین کرام فرق ہے ایمان کا اور جادو کا. یعنی چند لمحے پہلے وہ جادوگر جب بے ایمان تھے تو اسی شخص سے، اسی فرعون سے بارگیننگ کر رہے تھے کہ تو ہمیں دے گا کیا، ہمیں انعام کیا ملے گا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا تو ساری دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہو گئیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جادو اور معجزے کے مقابلے میں کامیاب قرار پائے تو اب اس کے بعد دوبارہ آزمائش شروع ہو گئی. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ایک تو ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بیٹوں کا قتل عام اس وقت کیا گیا جب فرعون کو کسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. اس وقت بھی فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا رہا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر اس کے اس فعل کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر نہ صرف زندگی بخشی بلکہ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی، اور سارے واقعات کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوری طاقت لے کر اور پوری الہی رہنمائی کے ساتھ وہ فرعون کے مقابلے میں آ گئے. دوسری بار اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معجزے اور جادو کے مقابلے میں کامیاب قرار پائے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ایک دفعہ پھر منصوبہ بن گیا، اور فرعون اور اس کے درباریوں نے پروگرام یہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا تاکہ ان کی افرادی قوت کم ہو، یہ کبھی بھی اس قابل نہ ہو سکیں کہ ہماری سلطنت کا مقابلہ کر سکیں اور سرکاری فوجوں کے مقابلے میں کوئی فوج ترتیب دے سکیں. اب یہ دوہری مصیبت تھی، دوبارہ آزمائش تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ تعالیٰ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، حکومت کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. گویا اس مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کا وعدہ فرمایا، اور وہ لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ بڑے مجبور تھے، پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تو نہیں آیا تھا اس دنیا میں تب بھی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، اور اب تو آ گیا ہے تو اب بھی ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، یہ وعدہ مل گیا. اس کے بعد ناظرین کرام فرعون کے اس ملک میں یعنی مصر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے، قحط سالی ان کے اوپر آئی، ان کے پھلوں میں کمی کی گئی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون ان کے اوپر، ان کے گھروں میں جو ہے وہ خون آ جاتا تھا، پانی خون بن جاتا تھا، مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. لیکن وہ اپنے تکبر پر ڈٹے رہے، جب بھی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ان کا تکبر اور زیادہ ہو جاتا اور وہ اپنے تکبر میں اور زیادہ بڑھ جاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹا دے، اگر یہ ہم سے عذاب ہٹ جائے گا تو ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہ وعدہ کرتے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے اور جیسے تو کہتا ہے ہم بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ بنی اسرائیل جن کو انہوں نے مقامی آبادی نے فرعون کی مدد سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ہم ان کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، سارا کچھ کر لیں گے اگر یہ عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جب ان کو اس خاص مدت پہ وہ عذاب ختم ہو جاتا تو اس کے بعد وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ ڈٹے رہتے اور وہ وعدہ جو معاہدہ کیا ہوتا اس کو توڑ دیتے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجمالاً ذکر فرمایا ہے، پورا قصہ تفصیل سے بیان نہیں فرمایا، فرمایا بالآخر ان کا جب وہ ان کی ہٹ دھرمی اس طرح سے جاری رہی تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم فی الیم، ان کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ کس لیے؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ اجمالاً یہ قصہ بیان ہوا ہے، اس کے درمیان میں بہت لمبی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے وہاں سے نکلے اور کیسے وہ بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے اور پیچھے سے فرعون آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، یعنی وہاں سے یہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے تین وعدے کیے تھے کہ تم اگر فرعون کے مقابلے میں ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات بھی عطا فرمائے گا، حکومت بھی عطا فرمائے گا اور کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرعون سے نجات حاصل کر کے آپ اور آپ کی قوم آگے بڑھے تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی اور مختلف قسم کے بتوں کی پوجا ہوتی دیکھی تو انہوں نے بھی کہہ دیا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے دوسرے لوگ بت پوج رہے ہیں یا اپنے اپنے بچھڑے یا اس طرح کی چیزیں بنا کے، مورتیاں بنا کے پوج رہے ہیں، تو بھی ہمیں اسی طرح کا خدا بنا دے، اس کو دیکھیں بھی اور اس کی پوجا بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے، ناظرین کرام میں نے ابھی عرض کیا کہ تین وعدے اللہ کریم نے کیے تھے کہ نجات ملے گی، حکومت ملے گی اور کتاب ملے گی۔ اب کتاب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، جب وہاں پہ 40 راتوں کے لیے وہاں ٹھہرے تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑا بنا لیا سونے کا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو کلام کی وجہ سے، ظاہر ہے جب کلام کی سعادت حاصل ہوئی تو شوق پیدا ہوا کہ دیدار بھی ہو جائے۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جب موسیٰ علیہ السلام وہ مدت پوری کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے اور ان کے رب نے ان سے بات کی، قال ربي ارني انظر اليك، کلام سے یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ کو دیکھ بھی لیں، لہذا مطالبہ کر دیا کہ ربي ارني انظر اليك، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولكن انظر الى الجبل، بلکہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا، میں اس پر اپنا جلوہ ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ چونکہ وہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اور خاص طور پہ معتزلہ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں اللہ کا دیدار واقعتاً ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، اللہ آنکھوں کو پا سکتا ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ صحیح اور متواتر احادیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کتنے ہی چہرے بہت خوش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کو ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے یہ پوچھے گا تو کہ تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، اتنی نعمتیں مل گئیں، جہنم سے بچا دیا، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اس کے بعد اللہ کریم اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو ان اللہ کے دیدار کی لذت اتنی ہوگی کہ جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، تختیوں میں لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، قوم جو تھی وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس بھی ہوا، ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، وہ افسوس کے ساتھ اور غصے میں آئے کہ یہ کیا ہوا، اور آ کے انہوں نے ان لوگوں کو اس سے توبہ کرنے کا کہا، بچھڑے کو ختم کرنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے طریقہ کار یہ بنایا کہ 70 لوگوں کو لے کے وہ واپس وہاں پہ آئیں۔ 70 لوگ جو اس پوری بنی اسرائیل کے قوم کے نمائندہ تھے، ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، واختار موسیٰ قوم 70 رجلا لمیقاتنا، ان کو لے کر ایک وقت مقررہ کے لیے وہاں لے کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ان کے ہٹ دھرمی اور ان کے بار بار کے سوالوں کے باعث ان کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی ملی۔ ناظرین کرام، یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجمالاً ذکر فرما کے پھر گفتگو کا رخ اور تقریر اور خطاب کا رخ اس طرف موڑ دیا ہے کہ جو نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی اتباع کرو، رحمت کے مستحق وہی ہوں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ کیسا اچھا نبی ہے کہ ان کو آزادی کا پیغام ان کے لیے لے کے آیا ہے، اسی نبی کا وہ ذکر پاتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا، اور یہ نبی کیا کرتا ہے؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کے حلال ہونے کا حکم فرماتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کے حرام ہونے کا حکم فرماتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر جو پابندیاں اور جو ان کے اوپر قید کی زنجیریں ساری عمر کی پڑی ہوئی تھیں، ان سے آزاد کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں، رحمت کے مستحق وہ ہیں، کامیابی ان کو ملے گی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو ان کی مدد بھی کریں گے، اس کی اتباع بھی کریں گے، ایمان بھی رکھیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ گویا کامیابی کا جو معیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کا حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نبوت جو ہے اب عمومی ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی نبوتیں ہوتی تھیں ناظرین کرام، وہ خصوصی تھیں، کسی خاص علاقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص قوم کے لیے، یا پھر کسی خاص وقت کے لیے۔ اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عمومی اور آفاقی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیع، تمام انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انصاف کرتے ہیں اور واقعتاً وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لے آئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد قوم موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پانی عطا فرمایا جب ان کے پاس پانی نہیں تھا، بادل کا سایہ دے دیا جب کوئی سایہ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے من اور سلوہ عطا فرما دیا، اور اس طرح سے مختلف قسم کے انعامات ان کے اوپر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اصحاب سبت کا قصہ، جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور بحیرہ قلزم کے کنارے ایک بستی، فرمایا وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کا ذکر ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کون تھے جو ایک سمندر کے کنارے پر بستی تھی۔ تو فرمایا وہ ایلا نامی یا ایلیا نامی بستی تھی، اور یہ آیت نمبر 163 سے 166 تک، ان کا ذکر ہوا کہ انہوں نے سرکشی بھی کی، ہیلا بازی بھی کی، اور ضد پر اڑے رہے، اور اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے اس میں ہیلا سازی کی کوشش کی۔ حکم یہ تھا کہ جو ہے وہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور مچھلیاں ہفتے کو بہت زیادہ آتی تھیں، اور ان لوگوں نے ہیلا سازی کی کہ وہ ہفتے کو خاص طریقے سے وہ حوض بنا لیتے تھے، اور ان حوض میں پانی چھوڑ لیتے تھے، مچھلیاں وہاں پہ آ کے رک جاتی تھیں، اتوار والے دن وہ پکڑ لیتے تھے۔ ان کے اس ہیلے کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے سرکشی کی جو کچھ منع کیا گیا تھا اس سے وہ نہیں رکے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، وہ سب انسانوں سے بندر بن گئے۔ تو فرمایا یہ اللہ کریم امتوں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سزا اور عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور آیت نمبر 167 سے آن ورڈز یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو عمومی اور دائمی سزا مل گئی ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب قیامت تک ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہے گی اور یہ کہیں نہ کہیں پھنسے رہیں گے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یونانی اور کلدانی حکمرانوں کے محکوم رہے، اور کبھی پھر بعد ازاں بخت نصر نے ان کے اوپر ان کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا، پھر یہی وہ لوگ تھے، یہ ان کی ہٹ دھرمی کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ مجوسیوں کے زیر نگین تھے، اس کے علاوہ خیبر کے قلعوں سے ان کو نکال دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، اور آج کل ناظرین کرام یہ لوگ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے دست نگر ہیں، یہ گویا ساری زندگی ان کی محکومیت کے اندر اور اسی طرح طفیلی بن کے رہنے کی یہ گویا سزا تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل گئی۔ بنی اسرائیل کے خصوصی احکامات اور خصوصی عہد کے تذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عمومی انسانی عہد کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، یہ خود ہم نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اور اس وعدے کی پابندی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وعدہ ہم نے کب کیا تھا، ہمیں تو یاد نہیں ہے، اگر عالم ارواح میں کبھی کیا بھی تھا تو ہمیں تو یاد نہیں ہے، اور جب یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے بقائمی ہوش و حواس نہیں کیا، اور جو وعدہ بقائمی ہوش و حواس نہ کیا جائے اس کے پورا کرنے کا کی یاد دہانی کا کیا مطلب؟ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا، اور یوں اللہ نے ہماری فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں رب کی غلامی رکھ دی ہے، رب کی عبدیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس لیے اس کو وعدے کو ذہنی طور پر اور دماغی طور پر یاد رکھنے اور یاد کرنے کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی ہماری یادداشت کے اندر اس کو محفوظ رکھا گیا، چونکہ وہ فطرت کے اندر شامل تھا، اور ہر انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ جس کو رب سمجھتا ہے، اس کو پوجتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے۔ فرق صرف یہ پڑا کہ کچھ لوگوں نے اپنے رب بدل لیے، جو رب بدل لیتا ہے اس کی پوجا کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اس کی پرستش بھی غیر اللہ کی اور معبودان باطل کی شروع ہو جاتی ہے، وگرنہ ہر شخص کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے۔ جب آدمی ساری دنیا کے خداؤں سے، انسان جب ساری دنیا کے خداؤں اور معبودان باطل سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، تو پھر حقیقت میں اس وعدے کی پاسداری ہوتی ہے جو انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ ناظرین اکرام، جو شخص اللہ کی توحید کو نہیں مانتا اور اپنی خواہش اور دنیا داری کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کریم نے اس کی مثال ایک کتے سے دی ہے، اور اس میں آیت نمبر 175 اور 176 جو سورۃ الاعراف کی ہے، اس میں وہ مثال دی گئی ہے، اور پہلے یہ فرمایا ہے کہ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات عطا فرمائی ہوں، اللہ کے دین کا علم عطا فرمایا ہو، اور وہ توحید کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے، تو فرمایا اس کی مثال کا مثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، کیا کہ اگر اس کو تم کچھ کہو، اس کو ڈانٹو تو بھی وہ ہانپتا ہے، اگر اس کو نہ ڈانٹو تو بھی وہ ہانپتا ہے، اس کو کچھ بھی کرو کتے نے ہر صورت میں ہانپنا ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس شخص کی دی ہے جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ کے دین کی پاسداری نہیں کرتا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کسی متعین شخص کی مثال ہے, لیکن یہ ناظرین کرام کسی صحیح سند سے یہ بات مروی نہیں ہے, اس لیے اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو اس طرح کا کردار اپنائے. پھر کتے کی مثال کے بعد اللہ کریم نے انسانوں کو اور وظیفہ انسانیت یاد دلایا ہے کہ انسان تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ نے انسان کو دوسرے جانوروں پر اور دیگر مخلوقات پر امتیازات عطا فرمائے ہیں, ان امتیازات کو کما حقہ استعمال کرے, اللہ کا شکر بھی ادا کرے, اور انسان ہونے کے ناطے سے جو بصیرت و بصارت اللہ نے عطا فرمائی ہے, جو جتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے. اور جو شخص استعمال نہیں کرتا, اللہ کے دیے ہوئے شعور کو کما حقہ استعمال نہیں کرتا, اللہ کے دی ہوئی بصیرت اور بصارت کو استعمال نہیں کرتا, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو حیوانی سطح پر آ جاتا ہے. اسی حقیقت کو اللہ کریم نے اس کتے کی مثال ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دل رکھنے کے باوجود سوچ سمجھ کا مظاہرہ, شعور کا مظاہرہ نہیں کرتے, اور جو لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود بصارتوں کا مظاہرہ نہیں کرتے, جو لوگ کان رکھنے کے باوجود صحیح طور پر صحیح باتیں سنتے نہیں ہیں, تو گویا وہ وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتے. اولئک کالانعام, یہ لوگ تو ڈنگروں جیسے ہیں, مویشیوں جیسے ہیں, بلکہ فرمایا بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے, اور فرمایا اولئک ہم الغافلون, یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا وظیفہ انسانیت سمجھ نہیں سکے, بے شعور ہیں, سمجھ نہیں سکے کہ اللہ کریم نے ان کو پیدا کس لیے فرمایا تھا. پھر اللہ کریم نے ایک اور کرم فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, حکم فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں, اچھے اچھے نام ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ نام, اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام اور وہ صفت جو انسان کی ضرورت سے زیادہ قریب تر ہو, اس صفت کے حوالے سے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے. یہ فدعوہ بہا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, جس کو رحمت لینی ہو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے, جس کو امیر ہونا ہو یا غنی اور یا مغنی کہہ کے پکارے, جس کو عزت لینی ہو یا معز کہہ کے پکارے. اللہ حاضل قیاس, اللہ کے سارے نام اچھے اچھے ہیں, ان اچھے ناموں سے پکارے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے تمام انسانیت کے لیے. اس کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے آیت نمبر 185 اور 184 کے اندر, اور یہ رسالت و توحید کے بارے میں غور و فکر ہے. اس کے علاوہ مشرکین مکہ اور کفار کا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی, اس کا جواب دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ انما علمها عند ربی, اللہ کے پاس اس کا علم ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, کوئی شخص نہیں جانتا. قل انما علمها عند اللہ, آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, لوگ ایسی اٹکل پچو باتیں کرتے رہتے ہیں قیامت کے بارے میں. کوئی کہتا ہے 2012 میں آئے گی, کوئی کہتا ہے 2013 میں آئے گی. اپنے طرف سے ابھی اکتوبر 2012 کی تاریخ کچھ لوگوں نے دی ہوئی تھی. لوگ خود سے اس طرح کی اٹکل پچو باتیں اپنے اپنے گمان پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس کے بعد عقیدہ رسالت اور تصور نبوت کی وضاحت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میرے پاس, میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, سب کچھ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں اگر غیب جانتا ہوتا تو پھر میں کبھی کسی مصیبت میں نہ پھنستا. وما مسن یسو, مجھے کبھی کوئی بری چیز نہ پہنچتی. لست اکثر تو من الخیر, تو میں پھر ہمیشہ اچھا کام ہی کرتا, ہمیشہ میرے سامنے جو ہے وہ مجھے بھلائی ہی ملتی اگر میں غیب جانتا ہوتا. ظاہر ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو پھر جتنے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رونما ہوئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے ساتھیوں کو نقصان اٹھانا پڑا, تو ظاہر ہے وہ واقعات کبھی رونما نہ ہوتے. غیب تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا. اس کے بعد منکرین نبوت سے درگزر اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, ان جاہلوں سے آپ ہٹ کر رہیں اور ان سے درگزر فرمائیں. گویا ہر قسم کی سچویشن میں, جب بھی کبھی کوئی سچویشن ایسی ہو کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا سابقہ جاہلوں کے ساتھ اور منکرین کے ساتھ پڑ رہا ہے, تو اس کے لیے اللہ کریم کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اس سے بچ کر رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ کو عیینہ نامی ایک شخص نے آ کے کوئی ایسی بات کہی آپ کی پالیسیوں کے اوپر اور آپ کی کسی عمل کے اوپر تنقید کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر بہت غصہ آیا، آپ غصے میں تھے کہ آپ کے ایک ساتھی حر بن قیس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جاتا رہا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ گویا کبھی کوئی ناگوار بات ہو تو یہ ایک اصول ہے کہ جو منکرین نبوت ہیں ان کے حوالے سے بھی، منکرین توحید ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور عمومی روزمرہ کی زندگی میں بھی کوئی چیز اگر ناگوار ہو تو اس کے مقابلے میں اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے نا شیطان کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، تو فرمایا اس وقت فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان سے، جب پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت میں لے لے گا اور اپنی پناہ میں لے لے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آخر میں قرآن پاک کی عظمت کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو اور پورے کان لگا کے اور خاموش بھی رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پڑھنا، اس کو سوچنا سمجھنا، اس کا تو الگ اجر ہے، جو شخص صرف قرآن کے ادب میں خاموش رہتا ہے اور کان لگا کے غور سے سنتا ہے اس کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لیتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال کی 40 آیات آج کے اس نویں پارے کے اندر شامل ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ اس کو مال غنیمت کو زائد کیوں کہا گیا، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جائز کیا، گویا ان کے لیے جو چیزیں حلال کی گئیں اس میں یہ ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس کو نفل کہا گیا۔ واللہ اعلم، انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ یہ سورۃ الانفال ناظرین کرام مدنی سورت ہے، اور بنیادی طور پر یہ جنگ بدر کے اوپر، غزوہ بدر کے اوپر ایک جامع تبصرہ ہے اللہ کریم کا، کہ اس کے اندر مسلمانوں کی وہ صفات بھی بیان کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی۔ اس میں ان چند خامیوں کا تذکرہ بھی ہے جو مسلمانوں کے اندر ابھی باقی تھیں، اور ایک ذمہ دار امت مسلمہ بننے کے لیے ان خامیوں کا دور ہونا ضروری تھا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا ذکر بھی ہے کہ وہ کن شرائط میں اور کن حالات میں مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ کی نصرت اور مدد لینے کے لیے مسلمانوں کو کس طرح کا کردار اپنانا چاہیے، اور جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو اپنی مدد اور نصرت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام سورت کا آغاز انفال کے ذکر سے ہوتا ہے کہ یسالونک عن الانفال، لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمتوں کے یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ بتا دیجئے کہ یہ مال غنیمت حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، انہی کے لیے، یعنی اصل مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مسلمان فوجیوں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم فرما دیا، اور اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا وہ جائز اور حلال قرار پایا۔ اس کے بعد حقیقی مومن کی اللہ کریم نے 4 صفات بیان فرمائی ہیں، یہ بتایا ہے کہ حقیقی مومن کون ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اس سے پہلے فرمایا واطیع اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں۔ کون سی؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، دوسری صفت یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل لرز جائے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذابوں کے خوف سے کانپ کر رہ جائے اور لرز جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات اس کے اوپر تلاوت کی جائیں یعنی قرآن پاک سنیں، زادت ہم ایمانا، تو اس کا ایمان زیادہ ہو جائے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ علی ربہم یتوکلون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، دو صفات اور بیان فرمائیں کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ جن کے اندر یہ چھ باتیں ہوں گی، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. ناظرین کرام، ان چھ صفات کے اندر جو ایک بات ذکر ہوئی وہ ہے زادتہم ایمانا، کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن سنتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان گویا بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی ممکن ہے، ایمان میں کمی بھی ممکن ہے. حدیث کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی پورے دین کی جو جد و جہد ہے اور پورے دین پر جو عمل ہے، ہر لمحہ ایمان بڑھتا جاتا ہے اگر انسان دین پر عمل کرتا جائے. جہاں کوئی نافرمانی کا عمل اس سے سرزد ہوتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے یا چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہوتا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ چوری بھی کرے، کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ بدکاری بھی کرے، گویا اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اس کی مختلف تشریحات محدثین کرام نے کی ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، جنگ بدر پہ یعنی غزوہ بدر پہ تبصرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں پانچ انعامات کا ذکر ہے جو اللہ کریم نے غزوہ بدر کے سلسلے میں امت مسلمہ پر فرمائے. اس میں پہلا انعام تو یہ ہے کہ فرمایا کہ کما اخراجک ربک من بیتک بالحق. سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس مشن کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ سے روانہ فرمایا، وہ حق کا مشن تھا. یہ سب سے بڑا انعام ہے. اور اس کے بعد انعام یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارتی قافلے کے بجائے، یعنی ابو سفیان کے قافلے کی بجائے، جو ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کروا دیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابو جہل سے مقابلہ نہ ہوتا تو یہ کس طرح سے حق واضح ہوتا اور باطل ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ باطل کو باطل ثابت فرمانا چاہتا تھا اور حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا. اس لیے اللہ کریم نے یہ انعام فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تجارتی قافلہ جو ہے اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا آمنا سامنا کروایا. تیسرا انعام اللہ کریم نے جنگ بدر کے سلسلے میں یہ فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی، نصرت الہی بھی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. چوتھا جو انعام تھا اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ نازل فرما دی، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، ایسی اونگ طاری ہو گئی مسلمانوں کے اوپر جس سے ساری تکان اور تھکاوٹ دور ہو گئی، یہ بھی اللہ کا انعام تھا. اور پانچواں انعام یہ تھا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کریم نے مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں کے اندر ڈال دیا، یہ بھی اللہ کریم کا انعام تھا. ان پانچ انعامات کا ذکر ہے. اس سلسلے میں ناظرین کرام، جب یہ ذکر آیا آیت نمبر 7 کے اندر کہ تجارتی قافلے کی بجائے وہ قافلہ جو جنگی قافلہ تھا، جنگی لشکر تھا ابو جہل، اس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور آمنا سامنا ہوا، یہ بھی اللہ کا انعام تھا. تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ایک بات بالعموم لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ حقیقت میں تجارتی قافلہ، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے، جو شام سے بہت سارا مال لے کے مکہ کی طرف جا رہا تھا. اور وہ جو شام کی تجارتی، مکہ اور شام کے درمیان تجارتی شاہراہ تھی جو مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی، وہاں سے گزرنے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ تجارتی قافلہ نکل گیا. اور اس کے بعد جو ہے، جو جب ابو سفیان نے اس خوف سے کہ مدینہ کے مسلمان اس قافلہ کو روک نہ لیں، پیغام بھیجا مکے میں، تو مکے سے ابو جہل کا لشکر چل پڑا، تو مسلمانوں کا آمنا سامنا تجارتی قافلے کی بجائے اس لشکر کے ساتھ ہو گیا جو مکے سے چلا تھا، یعنی ابو جہل کا لشکر، اور یوں جنگ بدر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ ناظرین کرام، اس بیان کو جو واقعات کو ترتیب دینے میں میرا خیال ہے کہ واقعات کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے، تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا ہے۔ اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عِهْدَ الطَّائِفَتَيْنِ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا یا آمنا سامنا ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش یہ تھی کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ اس کے ساتھ تمہارے ملاقات ہو جس کے پاس کوئی جنگی وسائل موجود نہیں ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کا ارادہ حق کو واضح کر دینا تھا اور دشمنوں کی جڑوں کو کاٹ دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ملا۔ تو یہ جو قرآن کا بیان ہے اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک کی بات اس وقت ہو رہی تھی، دو لشکروں میں سے ایک کی بات اس وقت ہو رہی تھی جب مسلمان مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں لشکر اس وقت آن دا وے، یعنی راستے پر تھے۔ ابو سفیان مکہ پہ پیغام پہنچا چکا تھا، مکہ سے ابو جہل کا قافلہ چل پڑا تھا، اب یہ مسلمان آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ کس گروہ سے ہمارا واسطہ اور آمنا سامنا ہونے والا، واسطہ پڑنے والا ہے اور آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھی مہم ہوتی تھی اس کا اصل ٹارگٹ خفیہ رکھتے تھے، اور ایک جنگی حکمت عملی کے تحت یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے مسلمانوں کا یہ خیال، مسلمانوں میں سے کچھ کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ ہم ملیں گے، کچھ کا خیال تھا اس کے ساتھ ملیں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر وہ جو ابو جہل کے قافلے کے ساتھ آمنا سامنا کروایا، اور یوں جنگ بدر وقوع پذیر ہوئی۔ واللہ عالم حقیقت بات کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت دونوں قافلے، قرآن پاک کی آیت کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ دونوں قافلے جو ہیں وہ راستے پر تھے، ابو سفیان کا قافلہ بھی اور ابو جہل کا قافلہ بھی، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کبھی جنگ کے اندر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، دونوں فوجیں آمنے سامنے آ جائیں، تو اس کے بعد وہاں سے فرار حاصل کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کبھی پیٹھ پھیر کے پیچھے نہ بھاگو، اور فرمایا اگر کوئی یوں جنگ میں فوجیں آمنے سامنے آ جائیں پھر وہاں سے جنگ سے فرار حاصل کرے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، اتنا بڑا گناہ ہے جنگ سے فرار اختیار کرنا، کوئی حکومت کرے، کوئی فوجیں کریں، فوج کا کمانڈر کرے یا کوئی عوام کریں، جنگ کا آمنا سامنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ دشمن کے آمنے سامنے کی کبھی دعا نہ کرو، کبھی خواہش نہ کرو کہ ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہو، لیکن جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو وہاں سے فرار حاصل نہ کرو، اس لیے کہ ایسا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات جو حدیث پاک کے اندر بیان ہوئی ہے وہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا اللہ نے کلمہ بنایا ہے، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا گناہگار ہو کہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو، جنگ سے فرار حاصل کر کے آیا ہوا ہو، تو یہ کلمہ پڑھ لے، دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، یہ کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں تو معافی مانگتا ہوں، میں تو بخشش مانگتا ہوں اس اللہ سے جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں اس کی طرف توبہ بھی کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ جو شخص یہ کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے آئی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل فرمایا ہے، تم نے نہیں مارا جب مار رہے تھے، تو اصل میں اللہ نے مارا ہے، گویا یہ اللہ کی مدد آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو کامیابیاں ملتی رہیں گی، وگرنہ ظالموں کے ساتھ ساتھ تم بھی فتنہ عام کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے بچ کے رہو، جو ایسے فتنہ عام سے بچ کے رہو جس کا شکار صرف ظالم نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک کے اوپر ایک فتنہ جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑ والا ہے، اور ایسے فتنے سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بھی اس طرح کی گستاخی کریں گے اور اس طرح کی بے ادبی کریں گے اور نافرمانی کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ ماننی ہے، نہ مانو گے تو فتنہ عام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث ہے متفق علیہ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر عذاب سب پر آ جاتا ہے۔ اذا انزل اللہ تعالیٰ عذابا بقوم اصحاب العذاب من کان فیہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر نیک اور بد کو نہیں دیکھتا، ہر ایک کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، سب عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں البتہ جب ان مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق زندہ کیا جائے گا اور اس کا حشر اور انجام اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے دو امان کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں ایک احمقانہ مطالبہ کیا تھا اور احمقانہ بات کی تھی کفار مکہ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھروں کی بارش تو ان کے اوپر نازل ہو جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات کی بنیاد پر اس امت سے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ کون سی دو وجوہات ہیں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آپ ہوں ان پر اللہ عذاب نازل نہیں فرماتا، اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کوئی قوم اگر استغفار کر رہی ہو، اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے اور استغفار سے اللہ کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد ایک ایسا تصور مشرکین مکہ کا جو عبادت کا تصور ہے، اس کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا وما کان الصلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیا، کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی عبادت کیا تھی کہ وہ بیت اللہ میں آ جاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، یعنی سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہ ان کی عبادت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام، ایسا کوئی بھی عبادت کا تصور جس میں تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا شامل ہو، گویا یہ تو مشرکین مکہ کی عبادت کا تصور ہے اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی قوالی نام سے ایک عبادت اور ثواب کا کام شروع ہو گیا ہے، اور جس کو ثواب اور عبادت کا کام سمجھا جاتا ہے جبکہ اس میں تالیاں بھی پیٹی جاتی ہیں، اس میں سیٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں۔ گویا آج اگر کوئی شخص قوالی کو ثواب اور عبادت قرار دیتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، البتہ مشرکین مکہ کی جو عبادت کا تصور تھا ان کی سنت پر عمل ضرور ہے۔ ناظرین کرام، اس پارے کے اختتام پر اللہ کریم نے جہاد کی طرف، چونکہ جنگ بدر پر تبصرہ ہے، غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، تو جہاد کی جو عمومی اہمیت ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالی ہے، اور فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ جہاد کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے تک، اور جب تک اللہ کے دین کا پورا غلبہ نہ ہو جائے جہاد اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد شروع کرنے کے لیے جو مقامات فرضیت ہیں قرآن پاک میں وہ صرف تین ہیں، جہاد اس وقت شروع کیا جا سکتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر کوئی آ کے انویڈر حملہ کر دے اس کے خلاف لڑنا ہے، پھر یہ کہ اگر کوئی ظلم کرے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کوئی شخص ظلم کرے اس کے خلاف لڑا جا سکتا ہے، یا پھر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ قریبی بستی کے لوگ جو ہیں وہ مظلومیت کا شکار ہوں اور تم جہاد نہ کرو، تین مقامات ہیں جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جب جہاد کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ کے دین کے غلبے تک یعنی امن کے قائم ہونے تک یہ جہاد جاری رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ اور صحیح معنوں میں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔